Blues Came Calling. To tytułowe nagranie z tegorocznej, wydanej w lecie tego roku, płyty Waltera Trouta. Walter Trout miał być gwiazdą tegorocznego festiwalu w Suwałkach, bluesowego oczywiście, ale choroba sprawiła, że nie mógł przyjechać. To zresztą bardzo poważny był stan artysty, bo czekał na przeszczep wątroby. I wczoraj doszła za pośrednictwem internetu wspaniała informacja, że Walter jest już po ostatnim jakimś już drobnym zabiegu, który definitywnie kończy to, co miało nastąpić, czyli zaakceptowanie przez organizm tej nowej zapasowej części. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Walter powróci do rodzinnej Kalifornii i być może wkrótce też będzie mógł ruszyć na trasę, a na razie jego zespół występuje, gra w Stanach, a jedną z głównych ról gra młody Trout, który też jest utalentowanym gitarzystą i wszystko wskazuje na to, że będzie w ślady ojca szedł w sposób bardzo udany. Walter Trout raz jeszcze, tym razem z sesji nagraniowej BBC z 2006 roku, z takich sesji, które są organizowane przez Paula Jonesa, także gospodarza audycji bluesowych w BBC. I w tym nagraniu Walterowi Troutowi właśnie on będzie towarzyszył na harmonijce ustnej, a także na tych partiach, w których trzeba było wokalnie uzupełnić to, czego nie dośpiewała gitara Waltera Trouta. Can't Help Falling Apart. Walter Trout i Paul Jones. You love. To był Walter Trout ze znaczącym udziałem Paula Jonesa. A teraz zgodnie z tym, co za oknem, czyli zapadającymi ciemnościami, posłuchajmy, jak brzmią nocą syreny. Steve Mariner śpiew, harmonika i gitara, Tony D gitara i Matt Sobb na perkusji. Trio o wdzięcznej nazwie Monkey Junk to numer jeden, jeśli chodzi o kanadyjski blues. Od jutra w Polsce i w Europie trasa prawie dwutygodniowa, a zaczynają jutro w krakowskim Milestone. I mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Dwa podwójne zaproszenia właśnie na ten jutrzejszy koncert w krakowskim Milestone. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem w z hasłem Monkey Junk. To trio, które jest od powiedzmy 3 czy 4 lat zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o zespołowe granie na rynku kanadyjskim. Mają też za sobą Blues Music Awards, czyli takie już czysto amerykańskie wyróżnienia. Przepraszam, wygrali Blues Challenge. Na Blues Music Award to jeszcze przyjdzie czas. A może w tym roku się uda, wywróżyłem, czyżby. Po raz pierwszy teraz zagrają w naszej części Europy i z tego, co już teraz słyszeliśmy, wynika, że mimo iż 3, to potrafią wypełnić swoimi instrumentami i głosem przestrzeń bardzo, tak powiedziałbym, dobitnie i zdecydowanie tę przestrzeń dźwiękową. To nie jest takie granie, które nawiązuje bezpośrednio do korzeni i do tradycji bluesowej. Bardziej myślę, to jest estetyka zbliżona do Moreland and Arbuckle na przykład. Czerpią też troszkę, jak sądzę, z tych pomysłów, które wprowadzili do z obiegu bluesowego The Black Keys, ale głównie wykonuje jednak własne utwory i to nadaje ich muzyce też pewnej oryginalności, tak jak i w tym nagraniu, które za chwilę. Right from Wrong, Monkey Junk. Don't know right, don't know. No use in right from wrong. Jak odróżnić zło od dobra, a prawidłowość od błędu? Right from wrong, Monkey Junk, Kanadyjczycy, którzy od jutra rozpoczynają swoją trasę koncertową po Polsce. Już wiem, że w krakowskim Milestone słuchać będą Monkey Junk panowie Jerzy i Szymon, oczywiście z osobami towarzyszącymi. I to byli młodzi w sumie ludzie z Kanady, którzy, jak mówiłem, korzystają z bluesowych korzeni, ale odjeżdżają troszkę z stylistyką w stronę tego, co bardziej zbliżone do XXI wieku. Natomiast ci wykonawcy niewątpliwie zajmują się archaizacją tego, co mogliby zagrać. Prawda, że klimat Muddy'ego Watersa jak żywy? No i nic dziwnego, bo głos należy do jego najstarszego syna, który występuje pod pseudonimem Matt Morganfield, a całą resztą, czyli pomysłem, aranżacją i oczywiście harmonijką zajął się Kim Wilson. Matt Morganfield i Kim Wilson firmują taką nową płytę poświęconą w całości klimatowi i twórczości Muddy'ego Watersa. Płyta ta nosi tytuł Four Pops, A Tribute to Muddy Waters. Kiedy rozmawiałem z Kimem Wilsonem kilka lat temu, żalił się bardzo, że wszyscy jego koledzy starają się troszkę przypodobać współczesności, odchodząc od tej oryginalnej, trochę takiej archaizującej bluesowej stylistyki. I tutaj odnajduje wreszcie spełnienie marzeń Kima Wilsona, czyli zrealizowanie płyty, która nawiązuje swoją stylistyką, estetyką i takim klimatem do tych czasów, kiedy Mary Waters w latach 50. i 60. nadawał ton bluesowemu światu. Poza Mary Morgan Fieldem i Kimem Wilsonem, świetni muzycy, też jak sądzę znakomicie czujący się właśnie w takich nieco archaicznych klimatach. Na fortepianie Barrelhouse Chuck, na dwóch gitarach Billy Flynn i Rusty Zinn i na perkusji Rob Stupka. No to jeszcze raz coś z katalogu Muddy'ego Watersa z zamierzchłej przeszłości, a przecież zrealizowane współcześnie. Matt Morgan Field i Kim Wilson w nagraniu 19 Years Old. I wanna say something to you, and I don't care how you feel. Just don't realize it. You've got yourself a good deal. She's 19 years old and got ways like a baby child. Nothing I can do to please her, to make this woman be satisfied. Don't say this to you, and I don't care if you get mad. You're about the prettiest girl I ever had. She's 19 years old and got ways like a baby child. I can do to please this woman, Billy, to make this young woman feel satisfied. What kind of woman is that? She's going. She tell me where she's been. She start a conversation that don't have no end. She's 19 years old. Got ways just like a baby child. Nothing I can do to please this woman. To make this young woman feel satisfied. Bud, Morgan Field i Kim Wilson, odkurzający klimaty z czasów Muddy'ego Watersa. 19 Years Old to kolejne nagranie z nowego albumu firmowanego przez właśnie Mudda Morgan Fielda i Kima Wilsona, płyty dedykowanej Muddy'emu Watersowi, a zatytułowanej Four Pops. Od takiego właśnie archaicznego brzmienia teraz przenieśmy się do bluesowego też brzmienia, ale jak twierdzą ci, którzy nad tą płytą pracowali, bardzo, bardzo współczesnego. The stakes have gone up. Stawki poszły w górę. Głosem wypowiedziała, czy wyśpiewała to hasło Senna Earhart. To jest wokalistka, która od chyba 4 czy 5 lat jest takim oczkiem w głowie naszej poniekąd zaprzyjaźnionej wytwórni Blind Peak. Mówię zaprzyjaźnionej, bo na jej czele stoi nasz rodak Edek Chmielewski. Kiedy po raz pierwszy te 4 lata temu przysłał mi jej pierwszą płytę, troszkę byłem zdziwiony, o co chodzi, bo słabe numery, czyli mówię o kompozycjach, że one tak mnie jakoś specjalnie nie przekonywały. Taki sobie ten głosik tej sceny. No i orkiestra za nią też taka nieszczególna. Ale kiedy spojrzałem na okładkę i na obrazki, które potem po otwarciu wkładki do tej płyty się rozwinęły, no to wszystko okazało się jasne. Otóż Senna jest śliczna na twarzy. I to pewnie jest taki dosyć atut niezwykły w tym środowisku bluesowym, bo młoda, przystojna blondynka poruszająca się zwiewnie na scenie jest niewątpliwie magnesem. I troszkę tak przy tej pierwszej i przy drugiej płycie miałem poczucie, że od tej właśnie urody próbuje się odcinać kupony i nie do końca zasłużone zachwyty nad samym produktem w postaci nagrań i płyty. Za tym wszystkim stał tatuś Senny, który jest także gitarzystą, no a przy okazji postanowił córkę wypromować i całość wokół niej starał się rzeźbić. Trzecia płyta, która właśnie za chwileczkę będzie na rynku, nosi tytuł Live My Life, czyli chcę przeżyć moje życie. Senna oddała ster już tym razem nie tatusiowi, ale znakomitemu producentowi Davidowi Z, to temu, który pracował i z Buddy Guyem, i z Princem, i z Government Mule, no i który wyrzeźbił właśnie to, jak sam wydawca twierdzi, współczesne brzmienie. Nadal ja nie mam do końca przekonania, czy Senna Erhardt jest wybitną wokalistką, ale jak mówię, jest przepiękna, ma dobrego producenta i co ważne, sporo też jest na tej płycie, a jest w sumie 11 nagrań, sporo jest takich kompozycji, które nie są sztampowe, jak chociażby i to, które za chwilę Państwu zaprezentuję, nosi tytuł Things You Shouldn't Need to Know, czyli rzeczy, o których niekoniecznie powinieneś wiedzieć. Senna Erhardt. Nobody tells you all these things you shouldn't need. stone. Treat them how you wanna be treated. You'll end up broken alone. But nobody tells you the thing you should need to know. Nobody tells you the thing you should need. Sena Earhart i jej nowy album Live My Life. Kolejne nagranie też pochodzi z takiego albumu, do którego podchodziłem troszkę z niepewnością i bez przekonania, bo też filmuję tę płytę artysta, który z moim ukochanym kierunkiem muzycznym, jakim jest blues, wydawałoby się niewiele ma wspólnego, a przede wszystkim zasłynął w historii jako jeden z uczestników przygody pod tytułem Whitesnake. I on wspólnie z Davidem Coverdale'em napisał i wymyślił kilka wielkich przebojów tej grupy. Nazywa się Bernie Marsden i właśnie wydał nową płytę, swoją własną, zatytułowaną Shine. No i tutaj jest jakiś taki dziwny przekładaniec, że są świetne gitarowe, rhythm and bluesowe numery przemieszane z pieśniami, których nie chciałbym słyszeć nigdy. Ale ponieważ, jak mówię, jest tam parę przyzwoitych, gitarowych, rhythm and bluesowych, no to niech zasłużony Bernie Marsden teraz zagra. Hoxie Rolling Time. 7. Take a look around me, man, this sure ain't no heaven. Arkansas burning down, thirst deep in my throat. Train thunders right through, this place sure is remote. Thought I done it right, thought I got this time. Get me a drink before I go out of my mind. So listen to my story, and I ain't telling you no joke. If ever you're in Hoxie and you wanna drink or smoke, stay on the sidewalk, try to walk in line. Pick up my guitar case, everything is fine. And look before you walk, take a little wine. Look out, baby, it's Hoxie rolling time. Hoxie rolling. Taxi Rolling Time i to był Bernie Marsden. I było to też coś, co nazywamy popularnie audycją radiową, audycja Pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a teraz zaśpiewa własną swoją kompozycję All You Need pani Cherry Lee Mewis. I got... When you die, I got all you need. I got all you need. And if you wanna have fun, baby, please make it me. I got heat for you when you're cold, baby. And conditioner when you're warm. And you, when you get old, baby, I got attention when you are low. I got all you need. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Panie, panowie, cztery słowa. Jan Peszek będzie gościem. Trójka pod księżycem. No jeszcze dodajmy, gdzie? U nas. Kiedy? Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 sierpnia, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o eskalację konfliktu na Ukrainie, kłamstwa i manipulacje. W Nowym Jorku obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Polski premier faworytem w wyścigu do stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej Donald Tusk poważnie traktuje tę propozycję. Pomnik Kazimierza Górskiego stanie przy Stadionie Narodowym. Jest zgoda władz Warszawy. A na początek niepokojący rozwój wydarzeń na Ukrainie i reakcje Zachodu. Władze w Kijowie alarmują, że południowo-wschodnia część Ukrainy stała się kolejnym obiektem ataku ze strony rosyjskiej armii. Moskwa temu zaprzecza, ale NATO potwierdza, że 1000 rosyjskich żołnierzy prowadzi działania na Ukrainie. Wojskowi Sojuszu zastrzegający sobie anonimowość mówią, że najnowsze dane zebrane przez Kwaterę Główną potwierdzają obecność rosyjskich wojsk na Ukrainie. Około 1000 żołnierzy na wschodzie i południu kraju wspiera separatystów i walczy po ich stronie. Wcześniej o akcie agresji, inwazji i zajmowaniu kolejnych miast przez regularne oddziały rosyjskie mówili ukraińscy politycy, w tym prezydent Petro Poroszenko. Informacje o obecności rosyjskich wojsk napływały też z Waszyngtonu, ale Kreml zaprzecza i podkreśla, że rosyjskie oddziały nie przekroczyły granicy z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Nowym Jorku w sprawie Ukrainy na pilnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Samantha Power oskarżyła Rosję o to, że wywołała konflikt na Ukrainie, cały czas go podsyca i nie słucha wezwań społeczności międzynarodowej. Zamiast słuchać wezwań społeczności międzynarodowej i przestrzegać prawa międzynarodowego, na każdym kroku Rosja występuje na tym forum i robi wszystko, tylko nie mówi prawdy. Rosja manipuluje i jawnie kłamie. Ambasador Stanów Zjednoczonych wymieniła długą listę dowodów na bezpośredni udział Rosji w konflikcie na wschodzie Ukrainy. W odpowiedzi ambasador Rosji przy ONZ Witalij Czurkin skrytykował władze w Kijowie za ignorowanie kryzysu humanitarnego na wschodzie Ukrainy. Zarzucił też Amerykanom, że podsycają konflikt. Stany Zjednoczone powinny poskromić swoje geopolityczne ambicje, mówił Czurkin i zaproponował natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni we wschodniej Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone rozważają nałożenie kolejnych sankcji na Moskwę. Również kanclerz Niemiec nie wyklucza zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Będzie to tematem sobotniego szczytu Unii w Brukseli. Angela Merkel powiedziała, że docierają do niej raporty o wzmożonej obecności rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Szefowa niemieckiego rządu przypomniała, że Unia od początku dawała do zrozumienia, iż przy dalszej eskalacji konfliktu będzie zaostrzać sankcje. Dlatego sprawa Ukrainy będzie tematem sobotniego szczytu. I będziemy musieli się zastanowić, jak reagujemy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rosja ewidentnie złamała prawo międzynarodowe, mówi szef polskiej dyplomacji, i domaga się interwencji, m.in. OBWE. Na pewno jest to niedopuszczalne, jest to złamanie prawa międzynarodowego. Tutaj całe menu traktatów jest łamane, a przede wszystkim zasady współdziałania w Europie, a więc szwajcarska prezydencja OBWE, spodziewam się, bardzo pilnie zwoła spotkanie tego gremium i te gremia wreszcie muszą podjąć jakieś konkretne decyzje. Radosław Sikorski uczestniczył wieczorem w spotkaniu w Belwederze. Prezydent Bronisław Komorowski wezwał do siebie premiera, marszałek Sejmu oraz ministrów obrony i spraw zagranicznych. Rozmawiano o sprawach międzynarodowych i krajowych, zapewne także o szansach Donalda Tuska na objęcie stanowiska szefa Rady Europejskiej. O tym, że Polak jest oczywistym faworytem, napisała dziś z Brukseli m.in. agencja Reutera, powołując się na kilka źródeł w stolicy Unii i w Warszawie. Jeżeli Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej, Platformę Obywatelską czeka trzęsienie ziemi. Tak prognozuje politolog Andrzej Anusz. Jego zdaniem wśród najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Tuska na stanowisku premiera pojawiać się będą nazwiska z najbliższego otoczenia szefa rządu, ale też prezydenta Komorowskiego. Ewa Kopacz, wiadomo, że ma bardzo dobre relacje z premierem Tuskiem. Pojawiło się też nazwisko Tomasza Siemoniaka. Nie możemy zapomnieć o największym graczu, to znaczy o prezydencie Komorowskim. Na pewno pojawiłoby się tam pewne dążenie do tego, aby politycy, którzy odwoływali się do prezydenta, którzy pomagali mu w kampanii, wydaje mi się, że podstawową funkcją zmiany w Platformie Obywatelskiej byłaby zmiana polegająca na nowym ułożeniu relacji między Platformą a Bronisławem Komorowskim. Wieczorem rzeczniczka rządu powiedziała, że premier jest coraz mocniej namawiany przez europejskich przywódców do objęcia funkcji szefa Rady Europejskiej. Poważnie traktuje tę propozycję, analizując konsekwencje dla Polski, stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska. O tym, kto zostanie nowym szefem Rady Europejskiej, unijni przywódcy zdecydują w sobotę. Rada Warszawy dała zielone światło. Przy Stadionie Narodowym stanie pomnik Kazimierza Górskiego. To dzięki jego zaangażowaniu, to jego drużyna pod jego kierownictwem reprezentacja Polski zdobywała najwyższe trofea nie tylko w Europie, ale i w świecie. Mówił przewodniczący Komisji Sportu Paweł Lech z PO. Pomnik Górskiego, wykonany z brązu, stanie przy promenadzie od strony Ronda Waszyngtona. Ma być odsłonięty 10 października w przeddzień meczu eliminacyjnego z Niemcami do Mistrzostw Europy 2016 roku. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Tomasz Gorazdowski, sport. Bilans dzisiejszych sportowych zmagań polskich zespołów piłkarskich wypadł na remis. Legia nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem Magdoby, a Ruch po dramatyczne spotkanie i dogrywce jednak nie poradził sobie w Kijowie z Metalistem Charków. Na początek o tym, co działo się tuż obok Trójki, a skończyło zaledwie kwadrans temu. Legia pokonała rywali z Kazachstanu 2-0 po golach Kucharczyka i Brdoliaka z karnego. Okazji na wyższe zwycięstwo było co niemiara, ale ze skutecznością słabo, a po drugim golu piłkarzom odechciało się grać. Mirosław Radowicz zaraz po meczu w Telewizji Polskiej. Pokazaliśmy, że ta drużyna ma potencjał, ma umiejętności. Tak jak mówiłem po zakończeniu Ekstraklasy, powiedziałem, że najbliższe 3 lata Legia będzie grała w Ligę Mistrzów. Szkoda, że nie w tym sezonie, ale mamy coś do udowodnienia o Ligi Europejskiej. Jestem przekonany, że w tym sezonie naprawdę pokażemy się z dobrej strony. Legia awansowała do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Losowanie jutro. Nie udało się za to Ruchowi. Przez 90 minut było 0-0, czyli tyle samo co w Polsce, ale w dogrywce bramkarz Ruchu dostał czerwoną kartkę, a potem padł gol z karnego niestety dla Metalista Charków. Wynik końcowy 0-1, awansu nie ma. Dziś za to ci, którzy w europejskim futbolu są gigantami, choć czasami tylko przez rok, poznali swoich rywali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W grupie A zagrają Atletico, Juventus, Olympiakos i Malmö. W grupie B Real, Bazylea, Liverpool i Ludogorets. W grupie C Benfica, Zenit, Bayer i AS Monaco. W grupie D Arsenal, Borussia, Galatasaray i Anderlecht. W grupie E Bayern, Manchester City.